موسم حج و خوشا بزم صفا می آید، بوی قربانی جان ها زمنا می آید. باز ایام وفا آمد و شد موسم حج، هر کران نعره لبیک خدا می آید. سوی آن بیت عتیقند روان از هر سو، زائر امن حرم از همه جا می آید. جمعشان جمع و دل عالم اسلام آنجا، مسلمین مژده غفران شما می آید. موسم حج و خوشا بزم صفا می آید، بوی قربانی جان ها زمنا می آید. باز ایام وفا آمد و شد موسم حج، هر کران نعره لبیک خدا می آید. هر کسی شوق حرم دارد و اشکش جاری، بی خود از خود طرف سعی صفا می آید. لحظه اینیست که از یاد خدا غافل گشتن، دل به صد زار و تمنا به دعا می آید. موسم حج و خوشا بزم صفا می آید، بوی قربانی جان ها زمنا می آید. باز ایام وفا آمد و شد موسم حج، هر کران نعره لبیک خدا می آید.